diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lutego. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Beata Szydło i Joachim Brudziński na czele sztabu wyborczego prezydenta. Pierwszy Duda Bus jutro rusza w Polskę. Trwa policyjna akcja Smog. Prowadzą ją w całym kraju policjanci. Sprawdzają, czy dany pojazd nie narusza wymagań ochrony środowiska. 5000 zł brakuje podhalańskiej grupie GOPR, by kupić nową górską karetkę. Pierwszy Duda Bus rusza jutro w trasę. Pojedzie do Kutna i Łowicza. Kampanią walczącego o reelekcję prezydenta pokierują Beata Szydło i Joachim Brudziński. Była premier jest od spraw programowych, a były szef MSW organizacyjnych. Andrzej Duda, który po południu zaprezentował skład sztabu, apelował o kampanię opartą na szacunku i kulturze. Ja proszę o to, żeby nie było takich sytuacji, jak niedawno mieliśmy miejsce w Pucku, czy takich sytuacji, jak mieliśmy ostatnio miejsce niestety w polskim Sejmie. Żeby nie było obrażających gestów obscenicznych, żeby nie było obrażających słów i mam nadzieję, że ta kampania będzie kampanią, w której wszyscy pokażemy, że nie zgadzamy się z takimi działaniami, że politykę można prowadzić inaczej, a walka wyborcza oznacza także i kulturę. Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak wezwał innych polityków ubiegających się o najwyższy urząd w państwie do debaty. Nie unikajcie debaty. Debaty to kwintesencja rywalizacji politycznej. Pokażmy, że wierzymy w swoje oferty i argumenty, apelował Bosak. W wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja, kandydują oprócz Andrzeja Dudy i Krzysztofa Bosaka, a również wicemarszałek Sejmu posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydat Lewicy Robert Biedronie, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz kandydat niezależny, publicysta Szymon Hołownia. Ewakuacja mieszkańców w miejscowości Kordowo na Mazowszu. 100 osób musiało opuścić swoje domy. Saperzy wywozili znalezioną tam wczoraj bombę lotniczą. Na miejscu byli też energetycy, którzy odłączyli prąd w okolicy. Żołnierze zakończyli już akcję. Niewybuch trafi do jednostki w Orzeszu, gdzie zostanie zniszczony. Teraz akcja Smog w wykonaniu policjantów. Funkcjonariusze drogówki w całym kraju zatrzymują wybrane auta i sprawdzają poziom emitowanych spalin. Policjanci za pomocą m.in. analizatorów spalin oraz dymomierzy sprawdzają, czy dany pojazd nie narusza wymagań ochrony środowiska. Beata Czyszczoń z Komendy Stołecznej mówi, że jeśli kontrola wykaże przekroczenie norm, właściciel pojazdu musi spodziewać się mandatu, nawet jeśli to nie on siedział za kierownicą. Grozi za to mandat do 500 zł i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Celem akcji jest wyeliminowanie z ruchu niesprawnych samochodów. 1000 razy interweniowali od początku sezonu zimowego na stokach narciarskich beskidzcy goprowcy. Większość tych interwencji dotyczyła drobniejszych urazów, skręceń nóg, uszkodzenia stawów czy pęknięcia kości rąk. Jak mówią ratownicy, najczęstszą przyczyną wypadków jest brawura i przecenianie własnych umiejętności. Podhalańskiej grupie GOPR brakuje 5000 zł, by kupić nową górską karetkę. Do dyspozycji mają tylko 5 pojazdów. Na zakup nowej, wartej 250 000 zł, brakowało im 85 000, dlatego uruchomili internetową zbiórkę. W ciągu 3 dni udało im się zebrać blisko 80 000 zł. Ratownik GoPro Maciej Drogoń zaznacza, że koszt nowego pojazdu to 120 000 zł. Jego wyposażenie to drugie tyle. Takie jak właśnie wyciągarka, jak wzmocnienie zawieszenia, jak sygnalizacja świetlna. Jest konieczność nadbudowy tyłu tej paki, przerobienia przestrzeni, która zostanie w ten sposób stworzona tak, aby móc umieścić tam noszę, czyli prowadnica na noszę. Również w takim samochodzie standardowo powinien znajdować się defibrylator. Zbiórkę można wesprzeć przez serwis zrzutka.pl. Do akcji włączyli się m.in. słuchacze Polskiego Radia. Jutro w Brukseli nadzwyczajny unijny szczyt w sprawie budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Wiele osób wątpi, że dojdzie do porozumienia. Kraje członkowskie są podzielone i mają zastrzeżenia do najnowszej propozycji przygotowanej przez szefa Rady Europejskiej. O szczegółach Beata Płomecka. Przewodniczący Rady Charles Michel chciał wyjść naprzeciw oczekiwaniom unijnych krajów, by jutro utorować drogę do kompromisu, ale na razie głębokich podziałów wśród unijnych państw nie udało się zmniejszyć. Powiedział mi szef brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Fabian Zulik. Jest postęp, ale wydaje mi się mało prawdopodobne, by już na tym szczycie doszło do porozumienia. Szef Rady zaproponował mniejszy budżet w porównaniu z propozycją Komisji. To miał być ukłon w stronę płatników netto, którzy więcej wpłacają do unijnej kasy, aniżeli z niej otrzymują. Ale te kraje chcą jeszcze większych cięć. Charles Michel złożył także ofertę beneficjentom, w tym Polsce. Zaproponował przesunięcie części pieniędzy z bogatych bogatych regionów do biedniejszych, ale i to dla wielu wydaje się być niewystarczające. Jeśli chodzi o Polskę, to po wprowadzonych korektach miałaby ona dostać prawie 6 miliardów euro więcej w porównaniu z propozycją komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 stopnie w Zakopanem, 5 w Poznaniu, 7 w Lublinie i Olsztynie, do 9 w Warszawie, Opolu oraz Bydgoszczy. Większe przejaśnienia w centrum, z kolei w okolicach Trójmiasta, Wrocławia i Jeleniej Góry może przelotnie padać. W nocy najchłodniej na obszarach podgórskich, minus 3 stopnie, najcieplej nad morzem, plus 3. Jutro sporo chmur, miejscami słabe opady deszczu i do 9 stopni. Tyle będzie w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W tłusty czwartek w Lidlu ogromny wybór pączków w niskich cenach. Pączek z nadzieniem wieloowocowym. 57% taniej. Tylko 42 grosze za sztukę przy zakupie 12. Lidl. Więcej na radość z życia. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekcja rytmiczna. 7 minut po godzinie 15. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dzień dobry. Change my life, better start believing in myself. And we all now looking for God, so we never see it in ourselves. Shit divine and adventure and movie style. It's hard to tell what a prayer compels. You can find me dancing in between the rangers, trying to find a way to make the pain stop. All the time we're in the graveyard. Got a nigga feeling bad. My instability's trademark. Copywritten in all my decisions. This is not supposed to be a way of living. Turn my temple down into a prison. Spending my life so long, I need a call. You're the only one I want by my side when I fall asleep. Tell me what I'm waiting for. Tell me what I'm waiting for. I know it's hard, but we need each other. Know it's hard, but we need each other. Yeah, back on vision with the braces on. You slide out the back without the neighbors knowing. For the picture with the birdie whites, deadlands zooming in, catching all my strikes. Use trade drone for some money, and she gave me all I need for the night. 40 survives, morally alright, but I need some advice, and I know that I'm acting foolish. Preacher put me up around noonish, half a blunt, yeah, we coolin'. Preacher put my outcast, 100 feet in, yeah, we cruising. Ooh, and I love you right, I love you right. Up on the dashboard. Only thing in my pocket is my past. Pierwszy niezależny internetowy boys band, tak sami o sobie mówią członkowie grupy Brockhampton, która rozpoczęła dzisiejszą sekcję rytmiczną. Sugar to utwór, który zagraliśmy na początek i to zarazem singiel przypominający ich ubiegłoroczne, bardzo udane wydawnictwo Ginger. Jest to zarazem grupa, którą pewnie będzie można usłyszeć na kilku festiwalach w Europie podczas tego sezonu wakacyjnego. Dzisiaj w sekcji, jak zwykle, pojawią się nowości wydawnictwa. Kilka płyt z ostatniego piątku, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Część postaci zostanie też dzisiaj przedstawionych, ale będzie też co nieco o wydarzeniach na żywo, a właściwie o jednym koncercie, który będzie miał miejsce już w przyszłą środę, czyli 26 lutego. W 2019 roku sporo mówiłam o Erice de Cassier, czasami nawet wspominając o tym, że to jeden z ciekawszych debiutów ubiegłorocznych i to właśnie ta duńska wokalistka pojawi się za tydzień w Warszawie. Maybe you'll come around and be my boo. Dzisiaj w sekcji rytmicznej będą działy się malutkie cuda, bo można odnieść wrażenie, że czas jakby wolniej płynął przy okazji słuchania takiej muzyki, ale niech nie martwią się ci, którym gdzieś wyjątkowo się spieszy. Na zegarkach wszystko jest w porządku, tylko ta muzyka, która została wybrana, ma w sobie właśnie taki urok. Erika de Cassier po raz pierwszy dzisiaj w sekcji rytmicznej, nie tylko ze względu na to, że ten koncert będzie miał miejsce za tydzień w Warszawie, ale również przez to, że mamy oczywiście bilety do rozdania na to wydarzenie, które będziemy dawać już za kilka minut. Podobnie brzmieniowo działo się 7 lat temu na debiutanckim albumie grupy Ink, do której wracamy dzisiaj ze względu na fakt, że dokładnie 7 lat temu, czyli 19 lutego, miała miejsce premiera wydawnictwa No World. Program Trzeci Polskiego Radia. Inky No World to tytuł albumu, do którego odwołaliśmy się kilka minut temu, wydawnictwa sprzed 7 lat, uznawanego za jeden z czołowych albumów takiego podgatunku, który wtedy formowano i nazywano alternatywnym R&B. Ink zestawiano często obok FKA Twigs, czy Franka Oceana, czy nawet Francis and the Lights. I o ile ci wszyscy pozostali artyści do dzisiaj kontynuują swoje muzyczne przygody, o tyle mam wrażenie, że w przypadku Ink możemy mówić o grupie, która na swoim koncie ma tylko jedno sensowne wydawnictwo i jest to właśnie ten ich debiut. Mniej więcej w tym czasie Sega Bodega zaczął nagrywać swoje pierwsze utwory, wtedy znany przede wszystkim wśród słuchaczy bardzo alternatywnej elektroniki, ale teraz w 2020 wydał wreszcie swój debiutancki i jakże melodyjny album Salvador. Tak jest zatytułowana ta premiera z ostatniego piątku, a nagranie, które gramy w sekcji, to Salves Goes to Hollywood. Pictures and I'm lonely, but yeah, all I want is time. Get you on a mixture, hold me so unholy, I just wanna die. Time. Get you in a moment and I think you always time. And I get you in a moment and I think you all this time. Pictures and I'm lonely, but yeah, all I want is time. Get you in a mixture, holy, so unholy, I just wanna die. Długogrający debiut od Segi Bodegi, artysty, który urodził się w Glasgow, ale obecnie mieszka w Londynie. Co ciekawe, krajem, w którym najczęściej do tej pory występował, jest Polska. Więc mam takie poczucie, że może nie potrzeba jest robienie mu jakiejś specjalnej introdukcji. Ja miałam okazję słyszeć go na żywo dwukrotnie i rzeczywiście za każdym razem gromadził naprawdę dużą publiczność. Natomiast album Salvador to, tak jak w przypadku wielu producentów wywodzonych wywodzących się z bardziej eksperymentalnego obszaru, próba zmierzenia się z formułą popową. I trzeba przyznać, że Sega Bodega zachował tutaj swoją bardzo unikatową wrażliwość, ale do tego wszystkiego przemawia za pomocą skomponowanych przez niego melodii. Te melodie będą wyjątkowo docierały do nas już za tydzień, czyli 26 lutego, bo to właśnie wtedy wspominane już dzisiaj w sekcji rytmicznej Erika de Cassier pojawi się w klubie Hydrozagadka. I jeszcze wspaniałą informacją do tego wszystkiego jest fakt, że przed nią wystąpi nasz polski duet Enchanted Hunters. To rozdajemy teraz podwójne bilety na ten koncert 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Erika de Cassier. Przyszła środa, czyli 26 lutego, Hydrozagadka, Warszawa. O godzinie 20 rozpocznie się ten koncert. Oprócz Eriki de Cassier, Enchanted Hunters, a my wracamy do debiutu Eriki. Good Time Erika de Cassiers i debiutanckiego wydawnictwa Essentials, które bez wątpienia będzie można usłyszeć za tydzień w środę w Hydrozagadce. Monika i Dorota z osobami towarzyszącymi oczywiście będą mogły między innymi tego doświadczyć. Serdecznie gratulujemy i do zobaczenia na koncercie. To teraz w sekcji rytmicznej taki ostateczny dowód na to, że jeżeli macie słabość do popowych melodii, ale wiecie, że wasze serce bije w rytmie alternatywnym, to naprawdę wszystko jest z nami w porządku. Tame Impala i Lost in Yesterday z ostatniego, czwartego wydawnictwa The Slow Rush. We'll be right back. Lost in Yesterday, czyli czwarty studyjny album Tame Impala, który ukazał się w ostatni piątek. Kevin Parker operujący różnymi rodzajami paradoksów na tej płycie, a jednocześnie potrafiący stworzyć taki bardzo bezpieczny dźwięk praktycznie za każdym razem, kiedy sięga po którykolwiek ze swoich instrumentów. No i też udowadnia większości branży muzycznej, że w studiu podczas nagrań nie chodzi o to, żeby zebrać grupę niesamowicie wybitnych producentów, ale zwykle chodzi właśnie o tę jedną osobę, tak jak to dzieje się w przypadku jego grupy Tame Impala. To teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, które w sekcji rytmicznej odwiedzamy regularnie. Za nami Brit Awards, gala, która odbyła się w miniony wieczór. Bardzo przewidywalna i bardzo spokojna. Może między innymi ze względu na to, że nie było na niej Slow Tie'a, ale była Georgia Smith. Nie w roli zwycięzczyni, ale takiej postaci wręczającej nagrody między innymi. I to jest taki połowiczny powód do tego, żeby wrócić do nagrania On My Mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. On my mind, on my mind, mind, mind, mind. Why not? When I saw what you did, who you were with, got me questioning the things that I believe. So I asked myself, do I let you go, or do I keep you in the frame of my mind? Now I'm growing wise to your sugar-coated lies. Nothing sweet about my misery. I'm fine. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pamela Anderson, Pam Grier. The man's here. There's no fear. Came through with no tears. I don't cry. Matter of fact, I don't lie like a bedside. To tell the truth, then I tell you what it is or what it ain't. Please roll me up another dank, another smoke. though I see it as the antidote to cure my daily anecdotes. I see my thoughts as adios, finito. I get New Jerseys like I was a Guido. The ego gotta be vetoed if you want a free throw. The evils stay with the scripture, what your mama read you. You gotta milk the game, son, I couldn't bottle feed you. This next bar was about to do some logic shit, but now I gotta stop this shit and let me pop my shit. Drama still added on, staying positive. All my niggas on my side, on the opposite. Get money from a show, then deposit it. Yo, shows got no holes, I acknowledge it. So braggadocious, spit sick shit, it's atrocious. Rising like the stocks, not broken. The Shogun came through with no gun. One man, Ichiban, fresh out of Japan. Do as I command, and what I demand is some earth and peace and quiet. I told him, please go to church and please get on the diet. Shootbox came with the doo-wop. 1 billion and two cops can't find Tupac. Two shots, that's two grazed in 2 days. But those up must come down on Tuesday. And I don't like Pixar, Miss Star. I am the master. I came through like a bastard. Nobody fathered my style. People say I would fall off, but I've been here for a while. So nope. Are you ready for the monkey? Of the giant, the tyrant, the titan, the ogre, the lycan, the vampire. Taking over empires. The game was a tooth. I'm a pair of pliers. We gon' do them Vinny style. As you can see, this nigga got many styles. No too many niggas that got semi rounds. And cold like ice. Put thorns to your crowns. You go out like Christ, my nigga. Get money from a show, then deposit it. Yo, shows got no holes, I acknowledge it. So braggadocious, spit sick shit, it's atrocious. Rising like the stocks, stock broken. The Shogun came through with no gun. One man, Ichiban, fresh out of Japan. Do as I command, and what I demand is some earth, peace and quiet. Told him, please go to church and please get on the diet. Kolejna premiera w dzisiejszej sekcji rytmicznej, tym razem z kategorii niespodzianek, bo właśnie tak została wydana płyta Unlocked. To krótki, ale treściwy krążek od duetu, tym razem Denzel Curry i Kenny Beats, czyli rapersko-producenckie wydarzenie. Wydawałoby się, że to spotkanie dwóch różnych podejść do muzyki, ale w momencie, kiedy panowie weszli razem do studia, nie planowali tego, żeby wydać długo wydawnictwo, a jednak tak się stało. Denzel Curry moim zdaniem imponuje tym, jak precyzyjnie stara się podchodzić do słowa, mimo tego, że pozory w jego przypadku wskazywałyby na coś zupełnie innego, i oddaje na tym wydawnictwie hołd takim postaciom jak DMX czy ODB, natomiast Kenny Beats jawnie inspiruje się również bitami z tamtego okresu, no i powoduje to, że jest to jak na razie jedna z ciekawszych producencko-epek 2020 roku. Doskonała informacja dotarła do nas również z Wysp Brytyjskich, ponieważ udostępniono fragmenty nagrań, na których Kenny Beats siedzi w studiu razem z niejakim P. Salier, a to jedna z gorętszych ksywek tego sezonu, o którym na pewno niedługo będzie bardzo głośno. Frontline to jego singiel. Still doing my thing in the front line. They ain't grow by the block side. Still doing my thing in the front line. Niggas still gully in the sick side. Still doing my thing in the front line. Bad man, run up in your bando. Knick knack, match that work like Rambo. With that white, I feel like Django. Shut down, lock off, now they man, they know. Real bad man, who you talking to? He got soaked by that dark black hue. She, me, I'm that big bad wolf. How many bad knows did I run to? Gambian badam is that cake couldn't take. Follow my roots till I rise and take. Graveyard shifts of the day and night. Just my food that these fiends won't take. For my money I made a grand elevate. And they pray for my sins for my devilish ways. For my money I made a grand elevate. Put a spin on these devilish ways. They don't know about the block life. Still doing my thing in the front line. They ain't on what I'm on right. Still doing my thing in the front line. They ain't grow by the block side. Still doing my thing in the front line. Niggas still gully in the sick side. Still doing my thing in the front line. My life, won't stop bailing on my like. I swear I fell in love with the Nina. Nina, Nina, oh. They wanna take my life, won't stop bailing on my like. I swear I fell in love with the Nina. Nina, Nina, oh. clout, rapping like the gully, but they've never touched body. Passion for the beef, I ain't sorry. Fell in love with Shelly, nickname Betty. What I say, better do now, everything messy. Star by your grinding, trying to hit the belly. Got ching for the top on the netty. Bro got links for the desi, that means I too. Double cross I then is. They don't know about the block life. Still doing maza in the front line. They ain't on what I'm on right. Still doing maza in the front line. They ain't grow by the block side. Still doing maza in the front line. Niggas still gully in the sick side. Still doing maza in the front line. They don't know about the block life. Still doing maza in the front line. They ain't on what I'm on right. Still doing maza in the front line. They ain't grow by the block side. Still doing maza in the front line. Niggas still gully in the sick side. Still doing maza in the front line. Mieszanka Geeksa z afrotrapowymi brzmieniami, czyli Pasolie i Frontline w sekcji rytmicznej. Muszę przyznać, że wielką przyjemność sprawia mi to, że w 2020 można z taką łatwością przechodzić od tych właśnie afrotrapowych brzmień do free jazzu, ponieważ młode pokolenie stara się zdzierać te trochę zatwardziałe łatki z brzmień jazzowych, jakoby mogły być tylko akademickimi rozwiązaniami, i przypomina o tym, że jest to muzyka, która przede wszystkim może służyć do zabawy i służyć do zabawy każdemu, niezależnie od tego, z jakim statusem społecznym jest on rozpoznawalny, czy jaki jest mu przypisywany. Mowa muzycznie o debiutanckim wydawnictwie Moses Boyda, czyli perkusisty, i krążku Dark Matter, na którym to skupione zostały właśnie fuzje brzmień dotykających jazzu, ale bawiących się z nimi w sposób, który tylko Moses Boyd jest w stanie pewnie wytłumaczyć i ogarnąć, a nam pozostaje słuchanie jego płyty. Utwór, który zagramy, nosi tytuł Too Far Gone. Gościnnie pojawia się tam Joe Almond Jones i bardzo wyraźnie słychać tutaj na przykład inspiracje grajmowymi bitami. Houses Boity i Dark Matter to tytuł kolejnej premiery, na którą szczególnie zwracamy uwagę w tej sekcji rytmicznej. Na koniec Victoria Monet, debiutująca solowo w naszym programie, ale mogę zdradzić, że parę miesięcy temu pojawiła się w towarzystwie pewnej bardzo znanej artystki, której nazwiska nie będziemy teraz podawać po prostu po to, żeby nie ukradła show Victorii Monet. Jest ona piosenkarką, ale także autorką utworów współpracującą właśnie z ludźmi z branży i mam takie wrażenie, że ten 2020 to będzie jej moment. Dlaczego? Głównie ze względu na to, że ma bardzo dużo dystansu do swojej twórczości. Trochę brzmi jak taka córka Solange, która nie jest do końca zadowolona z tego, że jej mama czasem zadziera nosa. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Met him about 2 months ago. Said his name was Jim and that he'd make me better than before. So we work it out every day. We be making heads turn slow. You know what they say about the grass. What you water, that's gonna grow. So I made it grow. Yeah, yeah, I know you love the way I'm looking in my jeans. You wish that you could hold that. I know you love the way my body's sitting up. Yeah, there's a reason I walk like this. I walk like this. I just send a video. I don't edit my pics. I work for it. I'm on my shit. And when I'm walking by, I know the truth is he wanna know how she get that ass like that. How she get that ass like that. He wanna know. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki love week będziemy mieć.